نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، في جبين العين حجامة، في جبين العين حجامة. نعم أسامة، نعم أسامة، نعم أسامة، في جبين. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put, i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo, i da molitvu obavljamo, i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, assalamu ala rasulillah. 32. hadis koji prenosi Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi od Abdullah ibn Zejda, da je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam objema rukama činio mes po glavi iz prijeda i iz traga. Počinjao bi od prednjega dijela i išao rukama prema potiljku, a onda bi ih opet povratio prema mjestu odakle je počeo. Zatim bi noge oprao. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai i Imam Ahmed, rahmatullahi alejhi. Allah subhanahu wa ta'ala u sureti Maide, 6. ajet, rekao je da se potaru. O vjernici, kada hoćete da klanjate, operite lica svoja i ruke svoje do laktova, učinite mes po glavama vašim i operite noge vaše do članaka. Kako se čini mes? Znači, uzme se voda, otresu se ruke, dolazi se do naprijed. Ha? Kako došlo u hadisu? Išao je do kralja, do potiljka. Nakon toga, opet istim tome putem vraćaš. Ha? Jeste vidjeli? Još jedan put. Znači, do kraja i do početka. U redu? A što se ostalo tiče pranje nogi, to će nam išala doći kasnije hadisi. Ovdje je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam praktično pokazao kako se treba šta činiti mes po glavi. Znači u hadisu je došlo da se čini mes. A kako se čini, Božji poslanik sallallahu je praktično pokazao i zabilježeno je u hadisu. 33. hadis od Rubeji, čerke Muaviza ibn Afra, radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam potirao glavu dva puta. Počeo bi od zada, a završio naprijed, a zatim potrao uši sa vana i iznutra. Ovaj hadis je Hasan, bilježi ga Ebu Davud i Ibn Mađe. U ovom hadisu vidimo da je Božji poslanik potirao dva puta, ali pošto je prvi hadis koji smo danas spomenuli, bilježi Buharija, Muslim, daje se njemu prednost nad ovome hadisu. Znači, jedan put se potire. Ulema se različna, neki kaže da to je dva puta što je navedeno, znači jedan put kad je vratio i drugi put kad je vratio. Ali sve u svemu, znači, dovoljno da se kaže jedan put i na način koji smo već pokazali. I isto tako, uši se peru iznutra i izvana. To jeste, stavi se, kaži prst, u uši i palcima od pozadi. Opere se ruke, ha? Od pozadi. Ste vidjeli? Znači, stavi još jedan put. Unutra, opere se lijepo, znači iznutra, i isto tako, palcima od pozadi. 34. hadis, isti prenosilac, prenosi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio mes po glavi, tako što je potrao glavu s prijeda i od zada, a potom je potrao sulufe uši jedan put. Ovaj hadis je Hasan i snad je Hasan. Znači, njegov prenosilac znači su Hasan. A to ne mora da znači da nije hadis slab ili sahih. Znači, ovdje samo govori o isnadu, a za hadis treba se provjeriti njegovo jačina. Bilježi ga Ebu Daud i Imam Ahmed. Iz ovoga hadisa možemo da vidimo da je dozvoljeno isto od pozadi da čovjek učini mes. Samo od pozadi, nego napreko smo naveli, nego da od pozadi. Znači, da li radi ovako ili ovako, znači isto. Glavno da se potare glava. Ali ispravnije je, zato što je hadis jači i ispravniji, ovaj prvi koji smo naveli, da se učini od naprijed prema pozadi i od pozadi da se vrati naprijed. Ali ako bi čovjek suprotno radio, ispravno je, kao što smo vidjeli u ovom hadisu. 35. hadis od Abdullah bin Zejda, da je vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam kada je uzimajući abdest mes po glavi učinio novom vodom, a ne onom što je na rukama preostalo. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Darimi i Imam Ahmed. Iz ovog hadisa vidimo kad čovjek, znači, opere ruke, da uzma ponovo, stavi namokri ruke i uzma posebnu vodu za mes, potranje glave i ušiju. Znači, kad čovjek opere ruke svoje, ide da napravi mes. Znači, uzet će posebnu vodu. Posebno će zahvatiti iz posude ili sa česme. Uzet posebnu, znači, vodu za potiranje glave i ušiju. 36. hadis od Ibn Abasa, da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, učinio mes po glavi i potrao uši s polja i iznutra. Hadis je Hasan Sahih, prenosi ga Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, rahmatullahi alaihim džemija. Iz hadisa vidimo da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je potirao, znači, glavu, sa istom vodom koju je uzeo za potiranje glave, je oprao i, znači, potrao uši izvana i iznutra. Znači, da su uši od glave, znači, da kad se čini mes za uši, kad se čini mes po kosi, da se odmah i sa istom vodom operu i uši. Znači, s istom vodom. Neće se uzmati nova voda. Kao što je došao jedan hadis, ali on je slab. Da se posebno uzme za uši voda nova. Znači, isto, kad uzma čovjek za mes za glavu, istom tom vodom će i oprati uši. Hadis 37 od Ebu Umame, koji je kazao, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam uzeo je abdest, pa je umio lice tri puta, oprao ruke tri puta i potrao glavu, a potom rekao, uši su dio glave. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Daud, Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmatullahi alaihim. Hadis je isti, samo što se ovdje još dovezuje, da je uzeo abdest i oprao lice tri puta. I oprao ruke tri puta i nakon toga je potrao glavu samo jedan put. Sa ušima, i to je rekao da je šta? Da su uši od glave. 38. hadis. Od Asma ibn Lekita ibn Sabira, a on od svog oca, koji je kazao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada abdestiš, istrljaj između prstiju. Hadis je sahih, prenosi ga Nisai, Ibn Mađe, Ebu Davud, Imam Ahmed, rahmatullahi alaihim. Iz hadisa vidimo da se mora oprati između prstiju. To jeste, ako bi slučajno ostalo suho između prstiju, ne bi valjao abdest. To jeste, kada bi čovjek obavio namaz s takvim abdestom, ne bi bio ispravan. Se razumije, znači, ne smije čovjek da ostane ništa između prstiju, neće potrljati između prstiju, tako da ne ostane ništa suho na njegovim nogama. 39. hadis od Ibn Abasa, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, kada abdestiš, istrljaj između prstiju svojih ruku i nogu. Ovaj hadis je Hasan Sahih, prenosi ga Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmatullahi alaihim. Iz hadisa se jasno vidi da čovjek kad pere ruke, mora da pere između prstiju isto, između ruku, znači stavit će i opraće. I isto tako na nožima, kao što smo naveli u prošlom hadisu. Znači, ovdje je došlo obrazloženje da se peru ruke između prstiju i isto noge između prstiju. Tako da ne ostane ništa od suhog. Da ne bi ostao ništa suho. Hadis 40. Od Mustevrida ibn Šedada el-Fihrija, koji je kazao, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, kada bi abdestio, malim prstom bi trljao između nožnih prstiju. Hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Iz hadisa vidimo da je Božji poslanik, znači, malim prstom između prstiju protiro. Znači, uzmo mali prst i protiro između nožnih prstiju. Ovako isto, kao što vidite sada. E sada, hoće li se krenuti sa desne prema lijevom ili s lijeve na desnu stranu? Krenut ćemo sa desnim, zato što je došlo hadis koji obilježi Aisha radijallahu anha, da je Božji poslanik davao prednost uvijek desnoj strani. Znači, krenut ćemo od desne. Malim prstom, znači, potraći čovjek između nožnih prstiju. 41. hadis od Ebu Hurajre, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, neka se pripaze od vatre oni koji ne peru pete. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ibn Mađe i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Iz hadisa vidimo da se pripaze od vatre oni koji ne peru noge. To jest pete, što je došlo, to jest noge. Znači, bilo koje da ostane nešto suho, nije dozvoljeno. To jeste, rafide koji danas potiru noge, a ne peru ih, znači da im abdest nije ispravan. A čim je abdest nije ispravan, nije im ispravan i namaz. A oni, znate, da potiruju svoje noge noge, samo potiru. I teško su onima koji ne operu pete. Isto tako bilo koji dio noge do člana 2. 42. hadis od Ata bin Jasera, a on od Ibn Abasa, da je Božji poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzeo abdest jedan put. To jeste da je prao dijelove tijela samo jedan put. Ruke opro jedan put, lice opro jedan put, mesk po glavi jedan put i opro noge jedan put. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Imam Darimi i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihim. Iz ovoga hadisa vidimo da je obaveza čovjeku oprati dijelove tijela jedan put, a dva puta i tri puta, kao što došlo u hadisima koje ćemo navesti nakon ovoga, jeste sunnet. Al vađib obaveza da čovjek opere jedan put svoje ruke, noge, lice, potere jedan put isto po glavi i opere svoje noge. 43. hadis. Prenosio Ebu Hurajre radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam uzimajući abdest prao dva puta. To jeste da je dijelove tijela prao dva puta. Hadis je hasan sahih, bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed, rahmetullahi alaihima. Dva puta čovjek da opere svoje ruke, noge, lice, jeste od suneta. To jeste, imat će veći sevap nego da opere jedan put. Znači, ko opere dva puta, imat će veći sevap nego da opere jedan put. Hadis 44. broj. Od Alije radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, uzimajući abdest tri puta. To jeste, da je opro dijelove tijela tri puta. Tri puta opro ruke, tri puta opro lice, jedan put, kao što smo naveli, potro po kosi i isto tako tri puta oprao noge. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai i Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi. Ovaj hadis, vidimo da je Božji poslanik tri puta oprao i to je bila praksa, najviše praksa je bila Božjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, većinom je, non stop je većinom je prao tri puta, a jedan put i dva puta oprao da bi znao čovjek da je dozvoljeno ih čak jedan put ili dva puta da opere. Znači da nam pokaže da je dozvoljeno. Ali njegova praksa je bila da tri puta opere i to je najispravnije i najveći je sevap i treba nastojati da čovjek pere svoje tijelo, znači svoje abdest uzima tri puta. Ako bi čovjek oprao dijelove tijela više od tri puta, bilo bi mu šta? Jedna ulema kaže da je haram, drugi kaže da je mekru. Znači nije dozvoljeno prati više od tri puta. Znači ili će oprati jedan put, ili dva puta, ili tri puta. Iznad tri puta je zabranjeno. 45. hadis. Od Jabir radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, uzimajući abdest, prao jedan put, dva puta i tri puta, da je rekao. Tako stoji u hadisu. Ovaj hadis je slab i bilježi ga sa imamom Tirmizi isto Ibn Mađa. Iako je ovaj hadis slab, njegovo značenje je tačno kao što smo vidjeli u prethodnim hadisima. Da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravo jedan put, dva puta i tri puta. Znači, hadis je slab, ali njegovo značenje je ispravno zašto smo malo prije naveli hadise koje govore da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravo i jedan put, i dva puta, i tri puta. 46. hadis od Džabira, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem uzimajući abdest jedan put, da je rekao. Znači, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put uzmao abdest, da je pravo određeno dijelove tijela. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ibn Mađe. Ovaj hadis je isti kao prošli koji smo naveli, koji je hadis daif, slab, samo što u ovome hadisu navodi samo jedan put da je oprao dijelove tijela. 47. hadis od Abdullah ibn Zejda, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom uzimajući abdest tri puta umio lice, oprao ruke dva puta, potrao glavu i noge oprao dva puta. Ovaj hadis je sahih, to jest da je njegov lanac prenosilac je sahih, kao što je naveo Imam Albani, rahmetullahi alejhi, a hadis kao hadis jeste hasan, hasanu sahih. Iz ovoga hadisa možemo izvući pouku da je neke dijelove tijela može čovjek oprati tri puta, neke dva puta, a neke jednom. To jeste, ako bi čovjek oprao ruke tri puta, dva puta oprao lice, jedan put samo oprao noge, ili suprotno tome, abdest bi bio, šta? Ispravan. Ali smo rekli da je najbolje čovjek sve pere po tri puta. 48. hadis. Ebu Hajeja, koji je kazao, vidio sam Aliju, kada je uzimao abdest, prao je šake sve dotle dok bi postale čiste. Znači, bile su prljave, on bi prao od svoje šake sve dok ne bi postale čiste. Potom je tri puta isprao usta, pa tri puta nos, tri puta bi se umio, potom oprao ruke do laktova, tri puta. Jedan put je potrao glavu, a potom oprao noge do članaka, zatim je ustao i stojeći se napio vode, koja mu je preostala od abdesta, to jeste u posudi iz koje je uzmao abdest. A onda kazao, želio sam da vam pokažem kako je izgledao abdest Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hadis je sahih, bilježi ga Ibn Mađe, Nisai i Imam Ahmed, rahmatullahi alaihim džemija. Oprati dijelove tijela više puta ako su prljavi. To jeste, ako bi čovjek ruke mu ili lice brljo zaprljano sa nečim, znači može oprati više od tri puta. Znači, zavisi od potrebe. Hadis nas upući na to. Je li Ali radijallahu anhu oprao svoje šake više od tri puta? Sve dok ne bi postale šta? Čiste. Isto ovdje se navodi u ovom hadisu da je dozvoljeno piti stojeći, mada je bolje da se pije sjedeći. I navodi isto da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi uzmao abdest, nakon toga bi se napio vode, to jeste iz preostale voda koja je ostala iz posude. I to bi mogli reći da je od suneta. 49. hadis, Abdul Hayr kazao, kada bi završio sa abdestom, uzeo bi u šaku vode koja mu je preostala od abdesta i popio je. Hadis je sahih, prenosi ga Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed, Ibn Huzeyfe, rahmetullahi alejhim džemija. Iz ovog hadisa isto vidimo da je kada je završio sa abdestom, da je uzeo u šaku svoje vode i napio se. To jest da je od suneta. Wa hada wa sallallahu alaihi wa sallam. شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة